राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2052 अनुसार 28 अगस्त 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जयपुर में हुआ। राम आराम तो सब चाहते हैं, पशु पक्षी वृक्ष भी। वृक्ष भी ज्यादा तपत हो तो कुमला जाते हैं, वर्षा हो तो खुश हो जाते हैं। तो अनुकूलता में राजी होना, प्रतिकूलता में दुखी होना, यह तो पशुओं में पक्षियों में वृक्षों में भी है, स्थावरों में भी है। भगवान की मर्जी में प्रसन्न होना प्रसन्न है, बढ़िया। क्या आप कैसी मजे ठीक है बोला, अब आपकी मर्जी में हमारी मर्जी मिलाएंगे। तो भगवान की मर्जी मिला ले तो फिर उस मर्जी की बात होती है सभी, क्योंकि भगवान की मर्जी से ही होगा। राम के न चाहे सोई होगा, वो ये करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी की सामर्थ्य नहीं है, तो भगवान चाहे से अन्यथा कर दे। तो भगवान के चाहे में ठीक है, तो अपने किसी में ठीक है महाराज, बहुत अच्छा है। इस वास्ते इसमें भगवान की राजी है, तो भगवान की राजी है इस वास्ते हम राजी मान। हमारी मर्जी में तो हम राजी नहीं है, बैठन नहीं जगह नहीं, मुझे क्या करें, पानी भर गया सब दिन। तो तुम्हारी मर्जी ऐसी है कि नहीं ऐसी बैठ वाला अच्छी है, तो भगवान की मर्जी में आज मर्जी है अपने, इनमें प्रसन्न होना चाहिए। अपनी मर्जी से भगवान की मर्जी ज्यादा लाभदायक है, हमारी मर्जी लाभदायक इतनी नहीं है, आरामदायक तो है, लाभदायक नहीं। लाभदायक तो भगवान की मर्जी है, देखने में तो अपने अनुकूल नहीं दिए, लेकिन लाभ उसी में है। इस वास्ते अपने प्रसन्न रहो, ठीक है महाराज। चातुर्मास हुआ है ना, चातुर्मास वर्षा नहीं तो चातुर्मास कैसा, चातुर्मास में यार ना हुआ, अरे वर्षा भी नहीं है तो चातुर्मास क्या हुआ, गर्मी का दिन है सर्दी का दिन, चातुर्मास का दिन तो तब भी हो जब वर्षा वर्षे। ये स्वर्गासन में वहां सत्संग होता था तो वो बड़े बढ़ नीचे होता था बाहर, तो वर्षा हो जाए तो कीर्तन करते थे, सब खड़े हो जाते कीर्तन करते, वर्षा वर्ष दे रहती। अब इतना तो आधार है वहां, उतना कुछ नहीं, साफ आकाश, तो वर्षा वर्ष कपड़े भीगे हुए कह करते कीर्तन सकते बनना, वर्षा शांत हो जाती, व्याकरण हो जाता है, वर्षा होती वर्षा कीर्तन करते। तो ये बात है भाई, तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाओ, तो अपनी मर्जी भगवान में मिला दी जाए मर्जी, तो फिर अपने दुख मिट जाएगा। क्यों, भगवान तो सूर्य सर्वभूतान प्राणी मात्र के परम स्वरूप है, तो वो देखने में चाहे दिखे परंतु करते हमारे ठीक है, हम समझते नहीं। जैसे बालक माँ की बात को नहीं समझता, तभी तो माँ की गोदी में रोता है, उस उम्र से तू यहाँ रोता है तो हंसेगा कहाँ, रोता माँ की गोदी में रोता है तो कहाँ हंसेगा, हंसने को दूसरी जगह है, मन प्रति मुझे रोता है। ऐसी हमारी दशा है, भगवान की कृपा में हम हैं, उसमें हम दुखी हो गए तो उस भगवान के दुखी होने की जरूरत है। भगवान जो करते हैं वो तो हमारे हित के लिए ही करते हैं, हमारी समझ में आवे ना आवे, हमारी समझ में बड़ी तुच्छ है, भगवान की समझ बहुत बड़ी है। विश्वास है जाय विद राखे राम, ताय विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कही, जाय विद राखे राम ताय विद, ठीक है महाराज। आप ऐसी मर्जी होती है, हमारी मर्जी नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है ठीक है, हम सब बैठे जैसे कादा बढ़ा दे दीजिए महाराज, आपने छोड़ नहीं रखी, आपकी मर्जी सब। तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला रहे, हर समय ऊपर भर में मन मना भव मद भक्तो मध्यादि मांग, उसको चार बात है, इसको शरणागति कहते हैं। तो भगवान को याद करना और भगवान से प्रेम करना, सब कुछ भगवान पे अर्पण करना और भगवान की मर्जी में जारी रहना, चार बात है। तो माम नमस्कुरु का अर्थ नमस्कार करे, अब आपकी मर्जी, दंड दो चाहे पुरस्कार दो चाहे कुछ भी करो, आपके शरण में जाओ महाराज, जो आप करो ठीक है, ये नमस्कार है भगवान को। माम नमस्कुरु, नमस्कार का महाराज हो नमस्कार, आपकी मर्जी है शुरू करो, तो जो मर्जी हो उसमें प्रसन्न हो, अपने चार में प्रसन्न हो, ठीक है महाराज, बहुत अच्छा है। मन के अनुकूल तो सदा वही है, आज भगवान के अनुकूल हुआ, इस बात को प्रसन्न रहना, जो मन प्रसाद है सो में, तो मन में प्रसन्न रहना ये तपस्या है मन की। गीता के 17वें अध्याय में शरीर का तप है, वाणी का तप है, मन का तप है, तो मन का तप क्या, हरदम प्रसन्न रहना। अब मौज की जाए तपस्या ही तपस्या, तपस्या में कठिन होता है, कठोर होता है, सहना पड़ता है। मेरा मन प्रसाद है सौम्य तम मौन मातु निग्रह भाव संशुद्धि देती तपो मान सुनते थे। पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश। अब दुख कहाँ आवे बताओ, दुकाने की जगह ही नहीं रही कहीं, कोई दरवाजा ही नहीं है, कोई गली नहीं रही दुकाने, भगवान ने जो मर्जी उसमें उसमें याद नहीं आ रहे। देखो मनुष्य आता जीव के हम चाहे जो हो जाना चाहिए, नहीं भगवान चाहे जो होना चाहिए। इस वास्ते मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख आज्ञा, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा करदान। तो हरदम प्रसन्नता, हरदम राजी रहना, हरदम हंसते रहना, हरदम खुश रहना। मन कहते जीव तो बहुत बड़ी उम्र जो तो अच्छी बात, नाप हो जाए तो अच्छी बात, नुकसान हो जाए तो अच्छी बात, स्वास्थ्य रहे तो अच्छी बात, बीमार हो जाए तो अच्छी बात। अपने क्या मतलब है, अपने अपने से मतलब नहीं, अपना मतलब तो भगवान की प्रसन्नता से है। जिस बात में भगवान जैसे राजी, ठीक है महाराज, मौज हो गया, आनंद हो गया। तो ये बात है खास, तो काम में लाओ इस बात को, आज तक काम में नहीं लाए। भगवान की बात है वो ढंग से ही काम, तो भगवान बात भगवान की मर्जी से होता है वो ठीक होता है। हम करते हैं वो हम गलती कर जाते हैं, भगवान में गलती नहीं होती। इस बात से भगवान की मर्जी नहीं रहो, सब समय में सभी सुखालेशु माम अनुस्मरो, हर समय भगवान की याद रखो। वाह प्रभु वाह, क्या एक सुंदर आपने रूप धारण किया, तरह तरह का भगवान भगवान का रूप है, तरह तरह की भगवान की लीला है। अगर एक तरह का हो तो तस्वीर हो जाएगी, लीला क्या होगी, वो तो एक फोटो हो गया। तरह तरह की लीला है भगवान की। अब रामायण में बालकांड में आता है और जनकपुरी भी आती है, और लंका कांड भी आता, लंका पूरी वही तो पूरी है, अयोध्या पूरी है, जनक पूरी है, लंका पूरी है, भगवान का ढंग है। तो रामायण का अंग हो गए, लंका पूरी क्या रामायण का अंग नहीं है क्या, तो रामायण अधूरी रह जाएगी। अयोध्या कांड होना चाहिए, बाल कांड भी होना चाहिए ना, तो जनकपुरी की बात भी होनी चाहिए। आनंद है उससे खूब मार का धना ध्रामा धम लंकापुरी होनी चाहिए, ठाकुर जी की मर्जी है। इस बात से आप घर में रहो तो समझ लेना चाहिए, अयोध्या भी है, अब जनकपुरी है, अब भाई लंकापुरी आ गई है, तो आ जाओ ऐसे समय रामायण है, भगवान की लीला हो रही है, लीला सब तरह की होती है। रावण भी पात्र है, रामायण का पात्र है, रावण भी रामायण का पात्र। इस वास्ते काव्य हो, काव्य महर्षि अर्थ करते व्यवहार विवेदी शिवे क्षत सब होती अंता संबंध प्रयोग उपदेश युगे उपदेश होता है ना। तो रामायण में क्या उपदेश है, रामादिवत वर्धितव्यम न रावणादिवत। राम जी करे जो करना चाहिए, रावण करे जो नहीं करना चाहिए, तो दोनों बातों को उदाहरण तो एक उदाहरण हुआ, दोनों होना चाहिए, एवं करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, दोनों ज्ञान संग्रह त्याग करो, बिन पैसा नहीं, बिना बिना संग्रह और त्याग कैसे हो। तो राम जी का संग्रह करने और रावण का है त्याग करने की, संग्रह त्याग करो बिन पैसा नहीं, दोनों पहचान हो तो दोनों उदाहरण होना चाहिए सामने। एक बात है, दोनों की एक ही राशि है, एक ही वर्ग है, राम और रावण समझिए एक राशि है, एक जगह डर रही बात होती है। राम रावण राम रावण युग युवक एक तरफ राम रही तो रावण ने तोल दिया ठीक है, ऐसे करना है ऐसे नहीं करना है, ये बात है, ये नमूना है, ऐसे ही भगवान का नमूना है, कभी सुख है कभी दुख है, ये संसार का स्वरूप है, कभी सुख है दुख, इतने आप हैं और भी संसार मात्र में है, कोई आप इतिहास में ऐसा नहीं मिलेगा जो सुखी सुख रहा हो, और कोई ऐसा भी नहीं मिलेगा दुखी दुखी रहा हो, ये अलंकम दिन रात्रि हुआ, दिन ही दिन है, रात ही रात रहे, दिन होता है रात होती है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, कभी हवा चलती है कभी वर्षा होती है, ऐसे ही व्यष्टि शरीरों में कोई साथ कोई होता है, कभी रात शाम कभी भगवान मन लगता है कभी भगवान मन नहीं लगता, रोजाना नित्य कर्म करते हैं उसके नित्य कर्म कभी आनंद आता है विशेष, अब किसी पूरा करना पड़ता है करो पूरा मन तो जनता नहीं, ऐसी वृत्तियां होती है सात्विक राजस्व तामस वृत्तियां होती है, उस वृत्तियों के अनुसार अपने तो काम करना ये तो रास्ता है, कल बताया था नहीं कि बद्रीनारायण जा रहे हैं रास्ता बढ़िया भी आता है घटिया भी आता है, रास्ता है रहना थोड़ी है, यहाँ हम रहते नहीं है, ये दुख कब होता है कि यहाँ रहने वाला मानते हैं यहाँ रहे हमारे तो दुख होता है, रहने के घर में पानी आने रह जाए दुख होता है, और खेत में रहते हो जाए तो कोई बात नहीं, तो ज्यादा रहने की इच्छा गलती होती होगी, अपन तो मुसा बन जाए इस वास्ते जाहिर बिगड़ा कर हम तारी नहीं तो परीक्षा कैसे होगी। देखो बच्चा पढ़ता है तो उसकी परीक्षा होती है, परीक्षा में पता लगता है, तो सत्संग में तो हमें पढ़ाई होती है, अरे ऐसे समय परीक्षा होती है, तो पर्चा कैसा लिखा था मैंने परीक्षा में फेल हो गई पास हो गए, दुखी हो गए तो फेल हो गए भाई, राजी हो गए पास हो गए, परीक्षा है ये, इस वास्ते अपने तो भगवान कृपा करते हैं, पढ़ाई साथ साथ परीक्षा भी साथ साथ, पढ़ाई साथ परीक्षा भी साथ, घर में अनुकूलता प्रतिमा आती रहती है, तो हम कभी न पाए कभी नुकसान, कभी आदर कभी निरादर, कभी प्रशंसा कभी निंदा, कभी सर्दी कभी गर्मी, आए यहाँ पर जो समय बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी रहती थी, गर्मी है कब सर्दी आई, ये बदलता रहता संसार से, ये परिवर्तनशील संसार है, तो तुम तो अपरिवर्तनशील हो, देखो जो बताऊ ज्ञान होता साहब, ये परिवर्तनशील देखने से अपरिवर्तनशील का ज्ञान होता है, आप स्वयं तो वही हो, गर्मी आ गई आप वही हो, सर्दी आ गई आप वही हो, इनसे एक बड़ा प्रकाश मिलता है, इसे एक ध्यान मिलता है, इससे एक समझ मिलती है स्थायी समझ, ध्यान नहीं एक बात बड़ी बढ़िया मिलती है, ये परिवर्तन देखने से अपरिवर्तन का ज्ञान होता है, तो हम सुख में रह सकते हैं, दुख में तो हम रहते ही हैं, दुख मर थोड़ी जाते हैं, तो सुख दुख तो बदलने वाले, हम न बदलने वाले, तो हम न बदलने वाले इसमें स्थिति करनी चाहिए, ध्यान धर्म में एक बात को, एक बदलने वाले में स्थित रहता है, एक न बदलने वाले में। तो बदलने वाला न बदलने दोनों है ये तैयार जाए तो गलती हो जाती है। हम तो अपने से उद्घोषण है, जो सुख के समय है वही दुख के समय, अनुकूलता के समय है वही प्रतिकूलता समय में है। दूसरे थोड़ी हो गया, दुख और कष्ट समय दूसरे थोड़ी होते हैं। तो आप अपने में रहो, पुरुषा प्रकृति तो भोगते ये भोगता है, प्रकृति में से तो नहीं तो सब दुख हुआ सुख है, क्योंकि स्वास्थ्य स्वयं स्थित हो गया ना। आप सबको तो समान है, अपने में सुख दुख नहीं, सुख दुख आधार अपना सुख है, सम दुख सुख स्वस्थ संतोषता अपमान सर्वान पर आज भी कोई बाहर है क्या? बाहर के भीतर एक ही हो गई। आज कोई बाहर हो तो आ जाओ भाई भीतर, आज बाहर भीतर बरोबर ही है। गेट खोल दिया, गेट खुला है, एक ही है। क्यों बाहर ज्यादा बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता थोड़ा सहारा है। बैठने में काटा है तो एक बात मैंने कही, वो ध्यान देने की बात है, ये बात बहुत बढ़िया बात है। आप ध्यान दो बात पर, सुख में आदमी राजी होता है और दुख में नाराज होता है। तो सुख में भी आप रहते हो, दुख में भी आप रहते हो, तो आप सुख से दुख से अलग दे हो, आप सुख और दुख दोनों से अलग हो आप, ये ख्याल आएगा नहीं? अगर आप सुख रहे तो सुख में ही रहते हैं तो दुख में कौन रहता है, दुख में ही रहता तो सुख में कौन रहता? तो ये प्रकाश मिलता है कि सुख दुख आने जाने वाले और हम रहने वाले, तो आप रहने वाले में रहो तो आनंद रहेगा और बदलने वाले में रहो दुख पाओगे। पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति में से तो भोगता है, नहीं तो सम दुख सुख कब स्वस्थ। हम तो वैसे के वैसे ही है, सुख दुख आने जाने वाला है, आप आने जाने वाले नहीं हो। अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, आप अनुकूलता में प्रतिकूलता में रहते हो तो आप अनुकूलता प्रतिकूलता से अलग हो। तो इस बात से अनुकूलता होनी क्या राजी क्या नाराजी बदलने वाली, हम हरदम रहने वाले, हम रहने हरदम रहने वाले, आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता में क्यों बदले? क्या स्वभाव है? हम तो रहने वाले हैं, ये अनुकूलता रहने वाले नहीं, प्रतिकूल रहने वाले नहीं है, ये तो बदलने वाली है। तो ये ज्ञान के हम अलग हैं, ख्याल है नहीं? हम अलग हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों का ज्ञान किसको होता है? जो दोनों से अलहदा होता है। थम्बे का ज्ञान अलग होता है मेरे को, तो मैं थम्बा नहीं हूँ। तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों को हम जानते हैं, तो हम अनुकूलता प्रतिकूलता से अलग है, ऊंचे हैं। अनुकूलता बदलने वाली, हम बदलने वाले नहीं है, वो नहीं बदलने वाले, वो भगवान के साथ। संसार बदलने वाला, भगवान नहीं बदलने वाला, तो हम नहीं बदलने वाले भगवान के साथ हैं। और बदलने वाला शरीर संसार एक है, हम न बदलने वाले एक है। ये बड़ा ज्ञान होता है, बड़ी समझ होती है, बड़ा प्रकाश होता है। ख्याल में आया नहीं पता नहीं है, प्रत्येक ज्ञान होता है। ये संसार बदलता है, अवस्था बदलती है, सब बदलता है, अरे हम न बदलने वाले हैं। कभी तो बदलने को देखते हैं, बदलने को बदलना नहीं देख सकता, बदलने वाले को बदलने वाला नहीं देख सकता, बदलने वाले तरह तरह की चीजों को न बदलने वाला देखता है। तो आप स्वयं न बदलने वाले हैं, बदलने वाले नहीं है, तो बदलने वाला बदलता रहे, अपना न बदले अपना सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं अचित हो सुन दोस्त। ये सब बदलने वाले, आप न बदलने वाले हैं। उसने सोचा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या करो क्या करो अनुभव हुआ ना, सुख दुख तो बदला है ना, हम थोड़े बदले हैं, हम बदल नहीं रहे हैं, ये अनुभव अब है। अरे भाई सुख में दुख हम दोनों में रहे कि नहीं रहे, दोनों में रहे तो हमने बदलने वाले हुए, अरे सुख दुख बदलने वाला हुआ, हम न बदलने वाला होने से ही तो सुख दुख दोनों को देखते हैं, सुख सुख को देखता दुख नहीं देख सकता, दुख दुख को देखता सुख को नहीं देख सकता, हम सुख दुख दोनों देखते हैं तो दोनों सवाल है।